यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 19/1/92 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम। शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नहीं ज्ञान योग और भक्ति योग में एक रास्ता यदि साधक नहीं चुनेगा जब तक तो देर ही लगेगी। क्या इसमें कहते हैं तीनों योग जो है इनमें जब तक एक रास्ता नहीं चुना जाएगा तब तक देर लगेगी। क्या कुछ देर लगेगी? कुछ देर लग सकती है। वास्तव में तो एक ही मुख्यता हो जाए तो फिर कोई हर्ज नहीं है। ज्ञान योग की मुख्यता, भक्ति योग की, योग कर्म योग की मुख्यता एक हो जाएगी तो वे सहायक हो जाएंगे दूसरे साथ ही। और मुख्य ने कभी ये कभी वो कभी ऐसा करेगा तो देरी कुछ देरी लगेगी। एक ही मुख्यता देने से ठीक रहेगा। ज्ञान बात ही नहीं होता। तीनों ही योगों का ज्ञान है वो ज्ञान तो बात ही नहीं होता है। निष्ठा होती है वो एक निष्ठा होने से जल्दी सिद्धि होती है। निष्ठा एक न होने से देरी लगी। और बोलो भगवान में तर्क रहित श्रद्धा कैसे हो? संसार की श्रद्धा हटने से अगर भगवान में श्रद्धा विश्वास रखना है तो विश्वास आनंद होना चाहिए। अन्य विश्वास अन्य श्रद्धा रहने से उतनी कच्चाई रहेगी उसमें। नाशवान पदार्थों का विश्वास, इनका भरोसा, इनका आश्रय, इनका दुरुपयोग, इसकी आसक्ति, ये सब बाधक है। सांसारिक पदार्थों का दुरुपयोग भी बड़ा बाधक है। अपने लिए कोई भी रास्ता चुने इसके लिए साधक किस तरह से निर्णय करें? हमें वो स्वाभाविक प्रिय क्या लगता है? स्वाभाविक भगवान अच्छे लगते हैं कि ज्ञान अच्छा लगता है? ये दो ही बात रहती है। योग की बात जितनी लोग समझते नहीं। ज्ञान योग और भक्ति योग दो में ही लोग ज्यादा उलझे हुए हैं। समझते हैं इनमें ये है। इनमें ज्यादा हमारी रुचि ज्ञान योग की है कि भक्ति योग की है, ये पहचाननी चाहिए। कर्मियों की रुचि वाले तो बहुत कम होते हैं। कर्म की रुचि वाले तो होते हैं बहुत, प्राय है आदमी कर्म की रुचि वाले हैं। क्योंकि तथा प्रलय रज से प्रलय तथा कर्म संगी सुझाते हैं। रजोगुण की वृद्धि पर मरते हैं वो कर्म संगी ज्यादा होते हैं। तो कर्म संगी तो है मनुष्य मात्र, पर योग का पता नहीं है। योग सुनते हैं पर ख्याल करते नहीं है। तो योग में इतने आदमी प्रविष्ट नहीं होते हैं जितने भक्ति मेरे ज्ञान में है। इसमें सबसे बढ़िया भक्ति योग है, सरल भी है और सबके काम की चीज है। ज्ञान योग इतनी काम की चीज नहीं है। बढ़िया सबके काम के नहीं है। बुद्धि तीक्ष्ण और वैराग्य हो तेजी का, अत्यंत विरक्त हो उसके लिए ज्ञान योग सिद्ध देता है, और आसक्ति पुरुषों के लिए कर्म योग है, न अत्यंत आसक्ति न अत्यंत वैराग्य ऐसों के लिए भक्ति योग है। तो विचार विशेष करके, और अभी जमाने में अधिकृत लोग ही है, कुछ श्रद्धा कुछ दुष्टता कुछ संशय कुछ ज्ञान, घर के रहन घाट के जो धोबी के स्वान, नीची ज्यादा अवस्था है, परंतु ज्ञान और भक्ति दोनों में ठीक तरह से भक्ति की मानते हैं, परंतु भक्ति में विश्वास नहीं करते भगवान पर, ये बहुत गलती रहती है, नहीं तो बहुत सिद्धि हो जाए। आजकल विश्वास नाशवान पदार्थों का ज्यादा आया है, अगर विचार किया था ये खास बात है, नाशवान पदार्थों का जो विश्वास है भरोसा है आश्रय है, ये बहुत भयंकर बाधा है। विचार करते हैं तो हर एक व्यक्ति के लिए ये कर्म की रुचि और कर्मियों की रुचि अलग अलग है क्या महाराज? अरे बिल्कुल अलग, कैसे अलग अलग? अरे कर्म योग तो समता का नाम है, योग नाम समता, समता जो है समता की रुचि है, और करने की रुचि घर गई बात सुन सुन, अच्छा आप पर क्या करें, अब ऐसे अब आप बोलो क्या करें, ये प्रश्न उठता है कि नहीं, ये सुन लिया ज्ञान सुन लिया और बात सुन ली, बोलो अब सुन लिया अब आप बोलो क्या करें, ये उठती है कि नहीं बात, ये कर्म ही आ सकती है। योग की रुचि समता की, हमारे राग द्वेष अरोष का हो, मैंने एक बार कहा था, कई बार कहता हूँ, एक बार कहा था उस पर आदमी उतरे, मैं को सुख का भी दुख होना चाहिए दुख का भी दुख होना चाहिए, तो बड़ा आश्चर्य का सुख का भी दुख और दुख का दुख कैसे होगा, तब कर्मों की रुचि हटती है। समता की रुचि हो तो है ना, योग की रुचि, योग की रुचि तब होती है सुख का भी दुख हो और दुख का भी दुख हो, तब योग की रुचि जागृत होती है। ऐसा होता है क्या अपने जीवन में? राग द्वेष बुरे लगते हैं, बुरे लगते हैं। बहुत अच्छी बात है, तो बढ़िया बात है, इतनी बढ़िया है, इतनी समय पर सुख का भी दुख हो और दुख का भी दुख हो, ये अवस्था होती है कि नहीं होती है? वो कुछ अंश में होता है, ज्यादा सर्वांश में नहीं, मतलब कम होता है, दुख में, दुख का कम होता है, जितने देर लगी समझ तो गए, दुख का दुख क्या होता है, सुख का दुख क्या होता है, समझ गए? बताओ थोड़ा सा विवेचन करो। जब जिस समय मतलब सुख का भोग होता है ना, हाँ, उस समय भी एकदम बुरा लगता है, और दुख का भोग होता है उस समय भी बुरा लगता है, दुख तो दुख तो भाई प्रतिकूल परिस्थिति आ रहा है तो दुख तो होता ही है, होता है, परंतु उसका असर असर असर पड़ गया, ये दुखी ये क्यों पड़ गया, असर क्यों पड़ गया, असर क्यों नहीं पड़े तो क्यों नहीं पड़ेगा बताओ, इसका दुख कैसे हुआ, मानो दुख का असर हुआ, सुख का भी असर होता है, तो सुख का असर होता है, उस सुख का दुख कैसे हो, क्या इसमें असर न पड़े हमारे ऊपर, असर न पड़े, हम निर्लिप्त रहे, निर्लिप्त रहो, ये तो अवस्था है, निर्लिप्त रहे हम, ऐसी इच्छा है, ऐसी भीतर की एक इच्छा है, पर दुख कैसे हो, सुख का असर पड़ गया इसका दुख कैसे हो, यू हाँ बुरा बुरा बुरा लगे कि हमारे को देखो अभी तक ये हालत नहीं, अभी तक हम इसमें राग द्वेष में थम नहीं हुए, अभी तक हमारे में ये दशा नहीं आई कि हमारे के, हमारे राग का भी असर क्यों पड़ता है, सुख का भी असर क्यों पड़ता है, ये तुम क्या कर सकते हो, सुख का दुख और दुख का दुख, वो एक ही बात कैसे हो, मैं पूछता हूँ उस तरह वृत्ति कम गई है, बात ठीक है सर, बात तो ठीक है सर, पर कहने पर भी सुख का दुख कैसे और दुख का दुख कैसे, ऐसे बोल तुम बात कहोगे। बात तो लगभग जैसी उन्होंने कही है वैसी है। कि मैं खुद सुखी दुखी क्यों हुआ, मेरे पर ये असर क्यों पड़ा। सुख दुख तो शरीर तक या मन बुद्धि इंद्रियों तक आने चाहिए, मैं स्वयं सुखी दुखी क्यों हुआ। ये तो जरा बारीक बात है, इस बात से उस बात से बीच में बात बताओ। आप बताइए तो सुख हुआ उसका दुख कैसे होगा। सुख हो, सुख क्यों हुआ, सुख हुआ ना, ये सुख होना अच्छा नहीं है। सुख शरीर बंधना चाहिए, बंधन होता है ना, संगे ना, सुख सुख में राजी होने से बंधन होता है, तो बंधन हमें सुहाया नहीं, हमें नहीं सुहाता। हम तो मुक्त होना चाहते हैं, और सुख में सुखी हो गए तो बंध गए ना हम सुख में, ऐसे दुख हुआ। और दुख में दुखी हो तो दुख होने से हम बंध गए, दुख से दुख नहीं होगा तब तक दुख से बैरागी नहीं होगा। ऐसे सुख से दुख नहीं होगा तो सुख से बैरागी नहीं होगा। हमें सुख दुख दोनों से ऊंचा उठना है, सुख दुख ही समय करते हैं, समझ गया उसकी। जब तक सुख से सुखी होते हैं, दुख से दुखी होते हैं, तब तक समता नहीं आई ना। अरे योग नाम समता का, तो योग की रुचि कैसे होती है, उसे बताया कि सुख में सुख दुख हो, दुख में दुख हो, तब योग में रुचि होती है। मूल प्रश्न रोग का रहा नहीं योग। मैंने भक्ति ज्ञान दो की बात बताई, योग की नहीं कही इसलिए, तो क्यों सिर्फ वृत्ति कम जाती है आदमी की। तो हम चाहते हैं मुक्ति, और सुखी हो गए तो बंधन हो गया, दुखी होते ही बंधन हो गया, तो बंधन अच्छा नहीं लगता आदमी को, तो ये अच्छा नहीं लगे। सुखी होना भी अच्छा नहीं लगे, दुखी होना ही बंधन लगेगा, कारण के बंधन है ये। सुख संगीन बदनाती, ज्ञान संगीन, सुख से सुख की आसक्ति बनता है, कभी ज्ञान की आसक्ति बनता है। ऐसे दुख है तो दुख से बंधन, दुख नहीं हो हमारे, दुख हुआ तो उसमें दुखी हो जाएगा, दुख से दुखी होना और है, दुख होना और है। दुख से दुखी होना दूसरी चीज है, दुखी होना दूसरी चीज है। प्रतिकूल परिस्थिति में दुखी होते हैं, ये तो हो जाए सुगम है, पर उस दुख से दुखी हो जाए, मन ये दुख क्यों हो गया, परिकूल परिस्थिति आ गई, ठीक बात है, परंतु दुख क्यों हुआ, जलन क्यों हुई, इसे जलन नहीं होनी चाहिए ना। दुख तो होता है, क्योंकि ये तो विषिंद्रिय संबंध होने से सुख से सुखी दुख से दुखी होता है आदमी, पर सुख दुख असल होता है तो मुक्ति कैसे होगी। मुक्ति में तो बाधा हो ही गई, दुखी होने से ही बाधा हो गई, सुखी होने से ही बाधा हो गई, तो सुख दुख के समय कृत वाला भाला वो जाए जाओ तो समत्वम योग उचते, और सुख दुख को समान नहीं कर सके तो योग कैसे हुआ। योग जरा लुप्त हुआ है, योग नष्ट परंत पर, भगवान का बहुत समय होने के कारण से योग लुप्त प्राय हो गया, योग को जानने वाले बहुत कम रह गए। बहुत से कर्म योग का खंडन ही करते हैं आजकल, ये जितने ज्ञान योगी है, और ज्ञान योगी तो हम नहीं कहते पर वो मानते हैं, इस बात से कह देते हैं, ज्ञान ज्ञान है, योग नहीं है। ज्ञान करते हैं आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, शरीर क्या है, पांच ज्ञान क्या है, पांच कोष कौन सा है, ऐसा है, सीखते हैं बातें, जैसे हिसाब सीखते हैं, एक एक दो दो तीन तीन इस तरह सीखे हुए हैं, और उसी करके मान लेते हम ज्ञानी हो गए। बहुत भयंकर अवस्था है ये, इसे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है। बड़ी कठिन बात है, क्योंकि मैं तो आप पढ़ा हूं ना, में बड़ी कड़ी घाटी है। वहम होता है कि मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ। ये जो मैं समझता हूँ है, ये बहुत भयंकर बीमारी है। महाराज जी बरसों से सुनते हुए है ना, सुनने पर क्या है, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग की है ना, तीनों की समान करीब करीब रुचि हो गई है, अधकचरी अवस्था हो गई, तीनों की रुचि होती है। तो ऐसी अवस्था में भगवान को पुकारो, अधकचरी अवस्था हो उसमें एक तो नाम जप, एक प्रार्थना, ये बहुत काम की चीज है। भगवान नाम जब हरदम हो और भगवान से प्रार्थना की जाए, हे नाथ, हे प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ, नाम जब प्रार्थना, ये सबके लिए काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। ज्ञान योगी के लिए भी, कर्म योगी के लिए, भक्ति योगी के लिए तो है। भक्ति एक ऐसी चीज है कि ज्ञान के साथ मिला दो, चाहे कर्म के साथ मिला दो, चाहे भक्ति के साथ भक्ति मिला दो, ये भक्ति सबको बल देता है। जैसे भोजन होते हैं तो भोजन सब अच्छे होते हैं, परंतु घी और दूध मिल जाता है तो भोजन बढ़िया हो जाता है, घी नहीं मिलता तो भोजन बढ़िया नहीं होता है। कुछ न कुछ गोरस हो जाए साथ में, घी दूध दही छाछ कुछ मिल जाता है तो भोजन बढ़िया हो जाता है। ऐसे साधन कोई सही करो, उसके साथ भक्ति मिल जाती है तो साधन बढ़िया हो जाता है, और भक्ति नहीं रहती है तो साधन में भूखा रूखा सा रहता है। जैसे गोरस न हो और कोरा भोजन हो, अच्छा अच्छा बना दे, बढ़िया बना दे। आजकल रीति कुछ चली है घी के बिना भोजन बनाना, आजकल तो ऊंची चीज ज्यादा चलती है ना, उल्टी ज्यादा चलती। तो भक्ति है तो गोरस है भक्ति, भगवान ज्ञान भी ठीक चले, कर्म में भी ठीक, योग में भी ठीक, भक्ति में ठीक। गीता के ठीक देखने से भगवान ने भक्ति का जितना आदर किया है इतना आदर दूसरे नहीं किया है। अंत में यही बात है, माम एकम शरणम ब्रज, तू जी मुझ शरण आ जा, सब पाप से मैं मुक्त हो सकता, तू चिंता क्यों करता है, केवल मेरे शरण हो जा। ये सर्वगुण तुम बात कही है, मन मना भाव मत भक्तो मत जारी माम माँ में युक्ति हो आत्मा माँ में सत्यन के प्रजाने की उसमें सर्वधर्मान माँ में एकम शरणम प्रजा। ये 65-602 श्लोक है, काश बचाए भगवान सर्वगुण तुम कहा है इसको। तो गीता ना भक्ति पर तो बहुत ज्यादा है जी, भक्ति जैसे सब के साथ चले आपने फरमाया, तो ये ज्ञान के साथ भक्ति कैसे चलेगी? ज्ञान के साथ भक्ति चलेगी, ज्ञान में बात क्या है, खास अद्वैत और द्वैत में विरोध रहता है और विरोध नहीं है। ज्ञान के साथ कैसे चलेगी, इसका अर्थ हुआ कि अद्वैत द्वैत दोनों विरोधी कैसे चलेगा साथ में, ये प्रश्न का आशय है। तो ऐसा नहीं है जैसे कि अगर सत्ता मात्र में रहने वाला है, उसमें भक्ति कैसे चलेगी? भक्ति आकर्षण है, वही भक्ति है उसके, जैसे सर्वदेशीय के अंदर जो आकर्षण है वही भक्ति है, वही भक्ति। सत्ता मात्र में स्थिति है तो सत्ता मात्र एक देशी क्यों है? एक देशी तो नहीं, एक देशी नहीं है तो सर्वदेशी में भक्ति हो गई। और सत्ता मात्र सब देशी होनी चाहिए, एक देशी बना है यही बात है। नहीं भक्ति ज्ञान को निराश विषय कर तो यही सब विरोध विरोध आता है, विरोध नहीं आता। वो उसकी नहीं है बात, तो उसमें मैं हूँ ये नहीं हूँ, इसके लिए एक बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात एक है। पहले के भोगे हुए पदार्थ याद आवे क्योंकि भी उस समय में मैंने भोग भोगा, सुख लिया दुख लिया, वो याद आती है। उसमें सुख लिया दुख लिया से चाहती है ना, उसमें मैंने सुख नहीं लिया क्योंकि मेरा स्वरूप तो सच्चा रूप है। सच्चा रूप ने सुख थोड़ी लिया है, अहंकार ने सुख लिया है। ये बहुत मार्मिक बात है। तुम जिसे पूछ तो उस विषय में अहंकार विमूढ़ आत्मा नहीं सुख लिया था। सत्ता में तो सुख का कोई काम ही नहीं। तो सुखी में मैंने सुख होगा, मैं दुख होगा, उसमें दुखी हुआ सुखी हुआ, तो उसमें मैं सुख दुख हुआ ही नहीं, केवल अहंकार विमूढ़ आत्मा हुआ, मैं सुख दुख हुआ ही नहीं। ये दृढ़ता से मानना चाहिए कि सत्ता में सुख दुख तो हो सकता नहीं, ऐसा स्वरूप है सत्ता। ये तो अहंकार विमूढ़ आत्मा की बात है, सत्ता रूप है विमूढ़ आत्मा कहाँ है। बहुत लाभ की बात है, मार्मिक बात है। विचार रे मोहन भी वही ध्यान रखे तुम्हारे में, विचार काल रे मोहन भी ये ध्यान रखे। और विचार काल ही हरदम रहना चाहिए। विचार काल है वो ही वास्तविक है, अविचार काल वास्तविकता थोड़ी है। अविचार काल तो मूर्खता है, पशुता है। विचार काल ही हरदम रहने से, विचार काल आदर करने से, विचार काल ही नहीं है, विचार हरदम रहे, विवेक हरदम जागृत रहे, अधिक्रम करते। जैसे अहंकार ने सुख दुख लिया, ऐसे अहंकार ने पाप पुण्य किया, और क्या था? अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हुआ तो करता में पाप पुण्य करता होता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।